Hei du! Hei Erik! Hei, hei Jesper Dagen! Det hvordan står det med deg? Du, det står veldig fint til, både med kona, ungen og hele... Sier du det? Ja, ja, det var hyggelig det. Men du, hvor det du skal enn du har, sånn som du ser ut? Ser du ikke det, ja? Nudistleir! Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst om 14 dager til samme tid.